mama nga na komi tuna kamimi eloko nini osaleli na mpona koma boye na komi kobanga na komi kobanga mama ona nini boye tika na ebisa yo ninie nalinga kana ya na mbongo mpona kanga lopango tobalana Mimi.